Przed obniżką 949 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 899 z kodem rabatowym taniej. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio, piątek, 17 dzień listopada, minęła 18. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Dekalog polskich spraw proponuje premier Mateusz Morawiecki, zapowiada, że w ciągu 8 dni przedstawi skład nowego rządu. Intensywne opady śniegu i oblodzenia, synoptycy wydali ostrzeżenia dla wschodnich i południowych regionów Polski. Do zbiorów Muzeum Narodowego w Lublinie trafią 3 kolejne dzieła Tamary Łempickiej. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w ciągu 8 dni planuje przedstawić gotową propozycję składu nowej Rady Ministrów. Dodał, że w ramach powierzonej mu misji buduje dekalog polskich spraw. Podkreślił, że jest to dla niego wielkim zobowiązaniem, ponieważ głosy oddane w ostatnich wyborach były dużo bardziej rozproszone. Wyborcy zadecydowali. Chcemy zakończyć wojnę polsko-polską. Chcemy rząd ponadpartyjny, może nawet pozapartyjny. Chcemy rząd, który będzie rządem równowagi. Skoro Polacy zdecydowali się na różne partie, bardzo różne ugrupowania, to zaczerpnęliśmy z różnych programów najbardziej wartościowe elementy tych programów i budujemy z nich dekalog polskich spraw. Trzy pierwsze kwestie z dekalogu polskich spraw to tarcze zapewniające stabilność dla małych i średnich firm, wyższe wynagrodzenia, wakacje kredytowe oraz podtrzymanie zerowego VAT-u na żywność. Do tych zapowiedzi odniósł się wiceszef Polski 2050 Michał Kobosko. Powiedział, że premier Morawiecki przywłaszczył sobie pomysły demokratycznej opozycji zgłoszone w kampanii wyborczej i teraz ogłasza je jako swój dekalog. Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda chce przekonać marszałka Sejmu, by Izba zajęła się rządowym projektem ustawy o wakacjach kredytowych już na najbliższym posiedzeniu we wtorek. Polityk PiS poinformował, że czeka na ustalenie terminu spotkania w tej sprawie z Szymonem Hołownią. Dlaczego to takie ważne? Dlatego, żeby już z wakacji można było skorzystać 1 stycznia już do pierwszej raty z 2024 roku. Dochodzą nas bardzo niepokojące sygnały, że w ogóle ten projekt mógłby nie ujrzeć światła dziennego i wakacji kredytowych w ogóle by nie było na 2024 rok. Ponad 1 000 000 kredytobiorców i rodzin czeka na te rozwiązania, inaczej będą mieli ogromny problem ze spłatą swoich rat kredytowej. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy dojdzie do spotkania polityków. Coraz gorsza sytuacja panuje na froncie w rejonie Awdijiwki na wschodzie Ukrainy. Rosjanie chcą zająć miejscowe zakłady koksochemiczne i okrążyć ukraińskich obrońców miasta. Rosjanie w prowadzonej od ponad miesiąca ofensywie na Awdijiwkę stracić mogli nawet 10 tysięcy swoich żołnierzy. To 1/4 sił, które zgromadzili na tym odcinku. Ogromnym kosztem udaje się im jednak przesuwać co jakiś czas swoje pozycje. Zbliżyli się do zakładów koksochemicznych, z których Ukraińcy uczynili prawdziwą fortecę. Jak jednak wskazuje analityk wojskowy Oleksandr Musienko, należy rozpatrywać także najgorsze scenariusze. Scenariusze, w których być może będziemy musieli się wycofać. Jest to niepopularne, co powiem, ale jeśli wróg zacznie zamykać otoczenie, nie możemy dopuścić, aby nasze wojsko znalazło się w kotle. Awdijiwka to przed wojną 30-tysięczne miasto leżące na przedmieściach okupowanego Doniecka. Rosjanom nie udało się jej zdobyć, poczynając od 2014 roku. Paweł Buszko, Polskie Radio. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla wschodnich i południowych regionów Polski. Prognozowane jest także oblodzenie. O szczegółach Marta Szulborska. W województwach mazowieckim, lubelskim, w części warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i łódzkiego ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu będą obowiązywały do jutra do godziny 16, mówiła synoptyk IMGW Anna Woźniak. Możemy się miejscami spodziewać opadów śniegu do 10-15 cm. Intensywnie pruszyć będzie także na południu Podkarpacia, Małopolski, Śląska, a także na Dolnym Śląsku w okolicach Jeleniej Góry. W wyższych partiach gór może spaść do 20 cm śniegu. Sytuacja pogodowa na południu Polski ustabilizuje się najpóźniej jutro wieczorem. Tymczasem synoptycy ostrzegają także przed oblodzeniem. W regionach podgórskich może się rozpocząć spadek temperatury poniżej zera, skutkujący właśnie zamarzaniem mokrych nawierzchni pokrytych głównie mokrym śniegiem. Mówiła Anna Woźniak. W nocy ślisko zrobi się także na północy Polski. Marta Szulborska, Polskie Radio. Trzy kolejne dzieła Tamary Łempickiej trafią do zbiorów Muzeum Narodowego w Lublinie. To wczesny szkic Wzburzone konie oraz dwa obrazy Misa z owocami i Holenderka 2, mówi minister kultury Piotr Gliński.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pamiętam tamto miejsce, gdzie nie ma nic, a teraz całe to powietrze, jaki udany sen. Do widzenia, do jutra i kolejny dzień. Do widzenia na szczęście, jak dobrze, że jesteś. Do widzenia, do jutra i kolejny dzień. Do widzenia na szczęście, jak dobrze, że pomieszały w neuronach nam warianty snu, a galaktyki się śmieją w milczeniu. Do widzenia, do jutra i kolejny dzień. Do widzenia na szczęście, jak dobrze, że jest. Do widzenia, do jutra i kolejny dzień. Do widzenia na szczęście, jak dobrze, że minuty po 18 po drodze z Trójką. Jak jesteście Państwo w trasie i macie jakieś spostrzeżenia lub ostrzeżenia, śmiało proszę je przekazywać telefonując 227 trójek. Tymczasem zaglądamy na drogi Śląska. Marcin Kazek, Wielgus, dobry wieczór. Dobry wieczór. No chyba nie będzie zaskoczeniem, jak powiem, że w województwie śląskim nie dość, że jest ciemno, to jeszcze drogi w wielu miejscach mokre i śliskie, zwłaszcza na południu regionu, gdzie synoptycy coś wspominają o możliwych opadach śniegu, co tylko pogorszy te warunki. Jeżeli chodzi o zdarzenia, jakie utrudniają przejazd tu i teraz, to przede wszystkim są to kolizje. Do takowej doszło kilkanaście minut temu na autostradzie A4 na wysokości MOP-u Rachowice. To pomiędzy węzłami Kleszczów i Ostropa. Na pasach w stronę Katowic zderzyły się cztery osobówki. Jeden pas jest zablokowany. zablokowane i tworzą się korki. Do 2 godzin potrwają jeszcze utrudnienia w Mikołowie na drodze krajowej 44. Tam na pasach prowadzących do centrum tego miasta zderzyły się 3 pojazdy. Ruch odbywa się wahadłowo i także mamy sporych rozmiarów zator. I jeszcze miejscowość Kalety w powiecie tarnogórskim. Także kraksa 3 pojazdów i ulica Fabryczna, na której to się stało, jest częściowo, jeszcze będzie częściowo nieprzejezdna. Od północy mamy już ponad 170 zdarzeń w raporcie Śląskiej Drogówki, w tym aż 11 wypadków. Na szczęście wszyscy cali. Na nieszczęście do godziny 18 drogówka złapała 14 osób jadących, niestety, na podwójnym gazie. Jeżeli chodzi o korki związane z pracami drogowymi, to największe mamy teraz na DK86 w Będzinie, na S1 w Dąbrowie Górniczej i Bielsku Białej, na Krajowej 1 w Pszczynie i Goczałkowicach, w Żywcu na drodze wojewódzkiej 946 i na Starej Gierkówce w Koziegłowach. Główne drogi w rejonie Częstochowy i okolic w miarę przejezdne, no i oby tak zostało. Przyczepności i szerokości z Katowic życzę. Do usłyszenia. Za 4 minuty przeniesiemy się na drogi Lubelszczyzny po drodze z trójką 16 minut po 18, a słuchamy teraz Prince'a w programie trzecim Cream. przesuwając trójki tak łatwiej wrzucić na luz. 20 minut po 18, Trójka Polskie Radio, jedziemy wspólnie i zgodnie z zapowiedzią Lubelszczyzna. Jak się jedzie, opowiada Ewelina Kwaśniewska. Dzień dobry, czy raczej dobry wieczór. Na drodze krajowej nr 48 Dęblin-Kock występują aktualnie utrudnienia w ruchu. W miejscowości Trzcianki na pasie w kierunku Ryk zepsuła się ciężarówka. W miejscu zdarzenia wprowadzono ruch wahadłowy. Poza tym służby dyżurne nie informują o wypadkach czy poważniejszych kolizjach na głównych drogach regionu. Natomiast warunki do jazdy nie są dobre. W niemal całym regionie pada śnieg lub deszcz ze śniegiem, a temperatury wahają się w okolicach zera i mają spaść do minus 1 stopnia Celsjusza, co oznacza, że jest mokro, ślisko, a czeka nas jeszcze przymrozek. Policja apeluje do kierowców o bezpieczną jazdę i dostosowanie prędkości do panujących warunków. Pamiętajmy, że droga hamowania przy śliskiej nawierzchni wydłuża się. W Lublinie spory ruch na drodze Męczenników Majdanka i w okolicach Ronda Lubelskiego Lipca 80. Tłoczno na skrzyżowaniu Kuńskiego z Wolską i Placem Bechawskim, a także na rondzie pod Zamkiem, skrzyżowaniu Lubartowskiej, Unickiej, Obywatelskiej i Alei Spółdzielczości Pracy oraz w okolicach skrzyżowania Wojciechowskiej z Aleją Mazowieckiego i Bohaterów Monte Cassino. W Zamościu o wiele luźniej, tu postoimy jedynie nieco dłużej na Lwowskiej, na odcinku od Alei Jana Pawła II do Partyzantów. W Chełmie wzmożony ruch na Lubelskiej, szczególnie przy skrzyżowaniu ze Szpitalną i Trubakowską. W Białej Podlaskiej tłoczno na Zamkowej, a w Puławach przy skrzyżowaniu Lubelskiej z Aleją Partyzantów i Zieloną. Z Lublina Ewelina Kwaśniewska, Polskie Radio Lublin. I serdecznie dziękujemy. Do 19 będziemy też m.in. na drogach Małopolski. Wcześniej drogowe informacje zbiorcze w Radionawigatorze Trójki. 22 minuty po 18 w Trójce. Teraz Szewi. Jak się stanie, to na końcu dam. Wszystko, co powiem, nie wejdzie w odyk, nie wystarczy wam. Bo mogę więcej siebie sprzedać, schować swoje, z cudem zwiewać. Jak kłamać nie trzeba, nie trzeba już. Kochać nie umiem, wożę się dumnie, a wokół same psy i durnie. Mam za dużo, wiem za mało. Daj mi tyle, żeby grało. Jak kłamać nie trzeba, nie trzeba już. Tu jest trochę chleba i gwiazd i nóż. Lecz nie ma tu nieba, bo nie ma dusz. Lecz nie ma tu nieba, bo nie. A ty człowieku, ty też tak masz. Oczy zalotne, psotne, a wprawdzie samotne. Ten ciasny i brudny płaszcz to przecież zbroję na boje. Ja boję się ciebie. A kłamać nie trzeba, nie trzeba już. Tu jest trochę chleba i kwiat i nóż. Lecz nie ma tu nieba, bo nie ma. Co za rogiem, ładne znikło razem z Bogiem. A

Polacy zmieniają pracę jak rękawiczki. Takie wrażenie można odnieść, przeglądając najnowszy raport Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu. Co piąty pracownik deklaruje, że w ciągu ostatniego pół roku przeszedł do innego pracodawcy. Niemal drugie tyle zmieniło stanowisko w swojej dotychczasowej firmie. Pracę najczęściej zmieniali pracownicy z branży hotelarsko-gastronomicznej, handlu, transportu i logistyki. Wśród powodów najczęściej pojawiała się oczywiście możliwość rozwoju i wyższe zarobki. Euro tak, ale najszybciej za kilka lat, tak stwierdziła w rozmowie z Polskim Radiem doradca prezesa NBP profesor Grażyna Anceparowicz. Zbliżamy się, zarówno jeżeli chodzi o strukturę cen, poziom wynagrodzeń i siłę nabywczą do naszej złotówki, do tego, żeby rzeczywiście za kilka lat, może kilkanaście najdalej, bez żadnych wstrząsów, bez żadnego wielkiego z naszej strony poświęcenia, bez obniżania konsumpcji, zdecydować, czy chcemy mieć euro, czy nie. Oczywiście to wymagałoby również zmiany konstytucji. Według ostatniego badania IBRIS prawie 63% Polaków uważa, że nowy rząd nie powinien dążyć do wprowadzenia w Polsce unijnej waluty. Od dziś można zastrzec swój numer PESEL. To rozwiązanie ma pomóc w ochronie przed wyłudzaniem danych osobowych i oszustwami, mówi minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Chodzi o to, żebyśmy mogli jednym kliknięciem zabronić brania na nasze dane chwilówek kredytów bankowych, zawierania aktów notarialnych, kupowania nowych umów telekomunikacyjnych, generalnie wszystkiego, do czego przestępcy wykorzystują nasze dane po tym, kiedy na przykład ukradną nam dowód osobisty. Jest jednak ważne ale. W momencie, w którym ktoś teraz zgłosi się, że chce zastrzec swój numer PESEL, to zastrzeżenie będzie obowiązywało w ograniczonym zakresie, wyłącznie wobec instytucji, które podłączą się do systemu. I tak będzie niestety do czerwca. PESEL możemy zastrzec nie tylko w aplikacji mObywatel. O tym jak jeszcze Ida Kierzyńska-Śledź, adwokat. Osobiście w dowolnym urzędzie gminy poprzez złożenie wniosku w wersji papierowej, ale również banki krajowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i poczta będą mogły wprowadzić taką usługę. Istnieje również możliwość zastrzeżenia numeru PESEL w dowolnym urzędzie gminy przez pełnomocnika, opiekuna prawnego albo kuratora. Zastrzeżenie PESEL-u jest bezpłatne i da się je cofnąć. Jeszcze słowo o zmianach. Od dziś pracujący przy komputerze mogą dostać dofinansowanie już nie tylko do okularów, ale też do szkieł kontaktowych. Pracodawca ma też obowiązek zadbać o ergonomiczny sprzęt biurowy. Nowe przepisy BHP, mimo że zaczynają obowiązywać już dziś, to na dostosowanie się do nich pracodawcy mają pół roku. Po zwyżkach na stacjach paliw możemy zobaczyć spadki. Tak prognozują analitycy, spoglądając na cenę baryłki ropy, która jest mniej więcej na poziomie z lipca. A złoty na podobnym poziomie przez cały dzień, bez wielkich zaskoczeń. Funt po południu kosztuje 5 zł i 1 grosz, dolar 4 zł i 3 grosze, frank 4,55, a euro 4,39. 27 minut do 19, po drodze z trójką właśnie do 19, a po pełnej, jak co piątek, lista trójki. Tydzień temu nowość na 8, Now and Then, The Beatles, i teraz tego sobie w programie trzecim z przyjemnością posłuchamy. It's all because 19 a 22 okaże się, czy powędrują na liście do góry. Z 8 The Beatles przed momentem, po drodze z trójką, to teraz raport drogowy z Dolnego Śląska i Justyna Kościelna. Dobry wieczór z Dolnego Śląska. Na początek ważne wieści dla podróżujących autostradą A4 w pobliżu Wrocławia na jezdni w kierunku Katowic. Mamy niemal 10-kilometrowy zator spowodowany zwężeniem w Mędłowie. Wszystko z powodu remontu wiaduktu. Jeżdżący systematycznie tą trasą zdążyli się już przyzwyczaić do tego korka. Ustawia się od kilkunastu dni codziennie i będzie ustawiał jeszcze przez 2,5 tygodnia, bo właśnie wtedy na początku grudnia mają zakończyć się prace. To jedyne w tej chwili utrudnienie na A4. Po dolnośląskich ekspresówkach też jeździ się w ten piątkowy wieczór dobrze, wyjątkiem S5. W okolicach Trzebnicy na 139 kilometrze trasy w stronę Wrocławia doszło 2 godziny temu do kolizji 2 pojazdów osobowych. Ruch odbywa się naprzemiennie, pasem prawym i lewym w miejscu zdarzenia, co oczywiście znacząco spowalnia jazdę na odcinku około 2 kilometrów. Utrudnienia, jak informują służby, powinny się zakończyć w przeciągu 2 kwadransów. Dziękujemy bardzo. Postaramy się także zajrzeć wkrótce na drogi Małopolski po drodze z trójką. 21 minut do 19. Teraz u nas Mysłowic. Scenariusz dla moich sąsiadów. Say it's what you do. zwiększenie przyczepności. Slow Dive Kisses po drodze z trójką. Proszę Państwa, 15 minut do 19. Zgodnie z zapowiedzią jesteśmy w Małopolsce. Kuba Hanak ma tutaj najświeższy raport drogowy. Dobry wieczór. Rzeczywiście witam serdecznie z Małopolski, częściowo deszczowej, częściowo śnieżnej. U nas w Krakowie mawia się, że bardzo lubimy zimę, ale jak jest od Myślenic na południe. I dokładnie to się dzisiaj dzieje, a więc Zakopianka od Myślenic w stronę stolicy Tatr. To prawda przejezdna, to prawda bez korków i problemów, ale może się na niej znaleźć jakaś warstwa śniegu. GDDKiA prosi o ostrożność i o niewyjeżdżanie bez zimowych opon na drogi. Ale wędrując troszeczkę bardziej jeszcze na południe, od Klikuszowej do Nowego Targu na owej 47 w stronę Tatr. Lekki korek, natomiast dalej już jest bez większych problemów. W nocy może spaść większy śnieg. Prośba o ostrożność na tamtych południowych drogach. Wędrujemy na północ Krakowa. 79 w stronę Sandomierza bez większych problemów, ale 79 w przebiegu krakowskim, czyli na północy Krakowa, jest mocno zakorkowana, szczególnie w okolicy wyjazdu na Warszawę, w okolicy drogi numer 7 i budowanej nowej S7-ki. Tam prośba o ostrożność. Do tego na 29 wydarzyła się kolizja, więc tam lekkie problemy. Oczywiście most Dębnicki nadal remontowany, więc korek w obu kierunkach w okolicach centrum Krakowa. Nieuniknione kilkanaście minut do odstania. Obwodnica Krakowa w stronę Katowic dzisiaj bez większego problemu, natomiast piątkowo od bramek w Balicach w stronę południa, w stronę zjazdu na Skawinę występują lekkie utrudnienia w ruchu. Na szczęście nie ma żadnych kolizji, żadnych wypadków, więc jest stosunkowo bezpiecznie. W ogóle dzisiaj w Małopolsce było stosunkowo bezpiecznie, pomimo tej jesienno-zimowej już pogody, nie tak najłatwiejszej dla kierowców. No cóż, więc ja jak zwykle życzę Państwu szerokiej drogi, oszczędzajcie ogrzewanie w samochodach i bezpiecznie do celu. I dziękujemy bardzo. Po drodze z trójką to też stały punkt audycji News albo Fake News. Zapraszają Monika Suszek i jej gość. News albo Fake News. Oto jest pytanie. A naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Może dobry wieczór, bo to już ciemno, godzina 18. Tak. I weekend prawie przed nami. Ach, właśnie, piątek, piąteczek, jak można byłoby zapomnieć. A my dzisiaj w cyklu News albo Fake News. Pytanie, piątkowa pora. Czy Messi opublikował zdjęcie z izraelską flagą, żeby zamanifestować swoje poparcie dla tego kraju? O co w ogóle chodzi, pani doktor? Na początku tygodnia troszkę mówiliśmy o tym wojennym kontekście, o Izraelu. I tutaj już mamy właśnie przykład, jak ta tematyka żyje swoim własnym życiem. Rzeczywiście w mediach społecznościowych pojawiło się takie zdjęcie, już od razu powiem, zdjęcie, które zostało przerobione w programie graficznym, pokazujące piłkarza Leo Messiego, który rzekomo właśnie ma trzymać izraelską flagę jako dowód jego poparcia dla jednej ze stron konfliktu. Oczywiście wystarczy wykonać kilka prostych zabiegów sprawdzających prawdziwość zdjęcia, żeby się przekonać, że w rzeczywistości na tym, powiedzmy, tej tabliczce, którą trzyma piłkarz, było pierwotnie coś zupełnie innego. To był element reklamy, kampanii reklamowej, w której on uczestniczył i w ogóle tam nie było żadnej flagi, tylko właśnie konkretny napis. Ale niestety przerobiono to jako pewną, powiedziałabym, taką akcję zaczepną, bo celebryci dość często wykorzystywani są do tego, aby wywołać takie polaryzujące czy negatywne emocje, bo jeżeli oni się opowiadają po jakiejś stronie konfliktu, no to często fani jakoś reagują, jedni są zadowoleni, inni są niezadowoleni. Napięcie rośnie, są emocje, są konflikty, są kłótnie. No i po to jest właśnie, żeby te konflikty wzmacniać, bo ta sprawa, tu być może sam fakt Messiego nie jest jakoś szczególnie wymierzony w Polskę. To jest kwestia tego, że na świecie sprawa tego konfliktu budzi dużo większe społeczne emocje. To znaczy pewne grupy społeczne w różnych krajach zwalczają się nawzajem w związku z poparciem jednej ze stron konfliktu. Tak jest w Stanach, tak jest w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii. My w Polsce nie doświadczamy tego tak bardzo, ale wyobraźmy sobie właśnie, że tam takie przerobione zdjęcie, taki fake news wygenerował już mnóstwo właśnie komentarzy, emocji, konfliktów, ludzie się wzajemnie zaczęli oskarżać i widzimy, jak to działa. Czasami prosty zabieg, przeróbka, pewnie zajęło to komuś 2-3 minuty, wywołuje już bardzo długotrwałe i niebezpieczne skutki, także no, sprawdzajmy zdjęcia, które udostępniane są w mediach społecznościowych, bo bardzo często one mogą zawierać właśnie albo manipulacje, albo są zwyczajnie przerobione. Tu polecam zwłaszcza aplikację TinEye, ale też odwrócone wyszukiwanie Google. O tym wszystkim tłumaczyła Państwu dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Bardzo dziękuję. Dziękuję również i dobrego weekendu. News albo fake news. Oto jest pytanie. Temat piłkarski to się świetnie składa. A dziś od 20.45 mecz Polska-Czechy będą w trójce relacje na bieżąco. Mateusz Warianka z redakcji sportowej jest już na miejscu. Te newralgiczne pierwsze 2 minuty. O Czechach też dzisiaj sporo na liście trójki, na którą zapraszamy po 19.00 w imieniu Tomka Miary. Po drodze z trójką, no to my już powoli będziemy dziękować. Michał Jakubik, realizacja, Rafał Jarząbek, przygotowanie, Michał Żołądkowski, prowadzenie. A dokładnie za 8,5 minuty serwis trójki. Thank you.